او راځي په معنا د کتابت باندې ذکر او په معنا د رسالت باندې پیغام چې د سوال جواب لري او په معنا د کلام او صفي راځاره تر څنګ په خبره کوي په دا کار سره خبره کوي او په معنا د کلام سریع الخطا ذات کلام چې هغه هیڅ خطر وایي سر خطر دی او دا کی کیږي او شی په خیال سچا په خیال کې یو شی وتا کول سچا په خیال کې یو خبر وتا کول خو لغت کې په دې ډول معنا کارو باندې امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چې په دې ټول معناګانو کې قدر مشترک دی نه اهل الاعلام فی الخفا الاعلام فی الخفا پټ انداز سره خبردارې ورکوي په اشاره کې امام په سره کې اشاره په مخامات کې اچلې او خلاص په اسماء اشاره په مخامات کې امام په سره کې او دا کتاب ته کتابت ته د په کتابت کې د وینا په نسبت باندې خفا موجود دی خبره ما ته څوک وایي په لیکل باندې څوک وایي نه هغه د قدرې په سترګو په تور باندې پکې هل اعلام فی الخفا دا موجود دی یا علامہ شمس الحق افغانی سے رحمۃ اللہ علیہ وہی کے فرمان غیر باندې واقع ہے سطح تقریر کی مبانی ہے وہی فکری او بڑا وہی ایجادی او بڑا وہی عرفانی وہی فکری وہی ایجادی او وہی عرفانی لغت په اعتبار سره د درې ورنښتونه راغوري سوهې کثیره پر هغه دا هغه کړه چې دا مختصه د جاندار په تکټ جاندار ته یکا هغه ستان چې مختصه د حیوانات ایا ته لیکي کولی کیږي او د دې چې دا آیت کریمه پېښ کړل سورې النحل آیت نمبر 18 معلوم کا ہے آیت نمبر 18 سورہ النحل 12 واوحى ربك الى النحل او كتاب لربك الى النحل مجد كبيرا واوحى ربك والقى ربك الكتاب ولی استرایی که انبیاء کرام مدرد سر اونه نمراد یا سایی کردی که خبر آتو در پختو گیر مانا تو دیدی در سارب در مشرای در گردی فضلی که خبر آواز برا یا و او ها ربك او يناو فرصا الى النحل مشاهد قبيسا ان استخدي من الجبال بيوتا ذات ميسا من الجبال تغردنا بيوتا قرن للا شاء خبر يا تخطر لك واقع لك خبر قبيل جوري وكم جاك ما جوري قول لك لآية كريمة فحاصل بان نظام قوية ويها شاء خبر تخصير كي لم لا تتير هيتر زکه تاسو د دې اعتبار سره کوم تحقیق نه اوبوش د دې اعتبار سره کوم تحقیق نه اوبوش شان نزول هغه بیان څه به څه لازم مسئله وي پای کې جانبې د پرېکړې د لای بیان ماره ما هغه راځو بیا خو دا هغه حیات کریمه حاصل مقصد دي تقریبا د دنیا په پای کې چې هغه د او هغه کی ځینې د کوبات تفصیل غیر دي حق تبلا تکیر کیسی تا فرس کو پخفل جبا کی پسادہ جبا کی پخفل کی داغی پا مصاد آنچی باندر پخفل کوئی مخاطب کیا تکیر کیسی ناظرہ حل تکیر یو نیمات میں دلگ وقت پاری محمدی بار از ایک کم خلقان کاری پارا رکھا انا آغای جاؤ کوئی ترجمہ کروئی صحیح ہے تورو میں باندی مشران هغه کې صدا کړي چې تاسو به دغه په چا یو مدارم کړی دا چا به کړی وي او کوم ویر کوي بس ما په سره کې راځم تاسو ته هم بس یو طرف ته وځينا او سبق کوم دي خو به په څه کې تاسو په ساده او تر پښتو کې څه دې مو وایي په خپل هغه باندې ما تاسو په ویلې کې نه ویني نو څه کوي دا په دې ساده پښتو کې ځان یې کوي او په کار دي آیات چې کوم حاصل کې کړه فأغا حاصل بانزان قلول فكاري حوالا قرأي إذا خير بلكي حضرت أي شيء برامة باركة برمسة أي شيء كم آيات مغلق فإذا أغيد أصيب فحاصان وغلقات مستطر ونسا فإذا كل حيثيات مطابق بيان مولا دخل كل حيثيات مطابق ومخاطب في اعتبار سرع وزاحت سرع فكاري فإذا خام وحياتنا بالآن فبعض المصيب إذا سوفي شيء طلباء وزاد أغيد حيثيات مطابق أو أعام وعوام وزاد أغيد حيثيات مطابق یا شاهد فهم د قران د څه مطلب دی نو کبین د مچای په ځل کې خدای را خبره واکړه چې کبین به جوړه حکم ځای کې جوړه ته په یو ډول مراد کبینان کبینان په کوم ځای کې دی څه په ورونو کې خپل په کوم ځای کې وه د شجر په ورونو کې خپل وه ما یاجو چې کوم څنګه ځای نه سپرونه وغیرې نه پاهي چې کوم ځای کې ځکه پیناګار نه پاهي او په کومیوټو نمبرات کبینان چته حالې صاحب دې دا کومې تا انرژي باندې د ورنما کومیوټر کومولرا کبینان چتولا او علامه طنطاوی تفسیر الجواهر ورکړي فذكر يوم يوم كبين في سورة الرحالين فذكر هرى خانبان إذا كانت إخلاك في هذا بيوت الزبوية فذكر سورة الرحالين فذكر يوم كبين لأغيك كلي دي 20,000 أواقل تفسير 1,000 الرحالين لأجا ما ذكر لها تفسير الجوائر لألم تنبالي موجودہ سفاجر کی سائنسی اعتبار پر زیادہ معلومات کی حضرت علامہ طنطاوی تفسیر تفسیر الجواہر ہر تفسیر زمان یسو سے ہمیں زبارہ پکار رفاہ تتا ملائی ویدنے سے خفاونا کیا یا مرګ لري دا چې موږ نه هغه پټ باندې کوم مشکل باندې پیدا کړو دا موږ یو څه چې تاسو کوم کار په بهترین ډول شي د جدید معلوماتو په اړه خو لیکن هر ځای تر اتفاق ته ځو وینې ښه چې په هر حال کې دې هر ځای ته ځي نو یو په غرونو کې او بل و من الشجر او دوننا و مما او داسنا یا یکون چې دی سی دنگی مراک استعمارتون او مراکنا شکونا سکرونم کلی لقد كان مختلف زائل في إطلاق أخبر كبيران جولوائي أو دا أخبر كبير فائي في جولوائي هل لأقلا تشاكو ستا مزوطة قدرك دا خبر أوراقيا ستوهي نسبت رأيكا ستوهي نسبت رأيكا بمسائكا ساقا بوهي في كبيرا ساقا مسائكا في سكول كي سبق كيري نئي بكاريس كي سبق كيري لفبل كي لفبل كي إيسا وقتا دا چې تراتان دا یو څه کې لا تر دا ما څه پیداي تاسو چې چا کړی یې کولې او با کې دا د ټول دینارې کې نه دی دا څه ده دا به سړي ده ها دا به شرکه په هغه باندې کیږي د ترسو رزق کولی د اغیر شاربل پکار او د اغیر کرمول پکار تر آخر رزق پی اغیر ایمین اندی او چکنه پایی که پجه پیدا ہے ده اتقام اگر که صاحب تو قوتی آنکلی نئی سید پتر لگی چیز تکر کی گئی چیز تکر کی گئی چیز تکر کی گئی چیز تکر کی گئی چیز تکر کی گئی چیز تکر کی گئی چیز تکر کی گئی چیز او بیا په کوم ځای کې چې مناسب حرکت ورکوړي کړه دا هغه څه په هغه ځای کې ټاکل کېږي دا هغه څه دی چې تاسو ورته دا خو هیڅ فکر نه لږه هغه په دې کې چې علما شبت حق افغان څخه هم ټول لوي دا نو باندې کې سم دی دا وایي وایي وایي فکر وایي فکر دا عام جنا انسان چې دامور زکې ماشوم چې دامور زکې نو تر کومه ډول یې وګورئ نو وګورئ او ان چې ورو ورو وو تاسو دې دا تقریبا په کې وایو کله به وګورئ چې کله به په موبایل کې کله به په لیمه باندې بیا چې څه دې بیا دا خلک په یو وګورئ چې دا دې په یو وګورئ اما یاد څه کړه موږ په کولې څه دا هیڅ ترسته دا وایي چې دې څه کوم څه کې راځه فين تسمع ومن إيجادي ومن إيجادي مراد آغا سنتالا شداكي في ماهرين لكونون دار شداكي في ماهرين لكونون سيوفان ماهر بي داغه پتره کې چې کوم خیال راځي متکه الکاده وحی ایجادی ویلی شي او دا کې څه وحی دا او دا چې الکاده دا متا کې کوم مسلمانانو ته او کوم غیر مسلمانانو تخصیصی دون مسلمان ترسکنی فقط ماهر فی الفن تکیی که آغا ماهر فی الفن مسلم دے او که غیر مسلم دے او علم افغانی درید پارا سلیل لکل دے و آیت نمبر 19 سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 20 روان دي دو پرپوزي کړی یو چې من کان یرید العاجل تحجلنا له فیها ما نشاء او څه مړه ومن اراد الاخره وتعالى تخشها وهو مؤمن فاولئك كان صالحهم مشكورا یو فریق ته مؤمن اخلي او بل فریق ته کفار نو کله چې سمیت دی وزیر مراد څه ده په کې قل لم نمتها فلاه وها فلاه من عطاء نفسك كلا من الفريقين وارد دې دا طالبان د نشانې ته طالبان راځي وارد دې کوي نو مستو څنګه ابتدا کوها ولادي د دې خلکو سره وها ولادي او د نور خلکو سره نعاتا ربک دا چې درستانا ابتدا تمرا کیا کار نو مستو ته نوتی ورکاو نو کته په دنیا دی لاغی تبا سو دنیا پہ اعتباس رسی کنو اتبا کرو زکر داغی صرف کو صرف دنیا پکار رہا ہے لاغی تا دنیای سکون و خوشحالی و دنیای راحت و دنیای اسباب تاو اتبا کرو او تکم طالبان تا آخرت کی داغی دفاع نحن پہ لاغی تا اخروی سکون و راحت و اشمینات و چین سکون اتبا کرو ورپسی وائی وما كان عطاء ربك او ندى اتي ترضى محظورا ممنوعا عن احد ممنوعا منك محظور بحذر عليه او حذر مقابل الاباحه اباحه تجرد عليه او حذر منع عليه محظورا هي ممنوعا من احد في الدنيا مثلا اکثر استعداد کرتے استعداد هغه مومن ته ورکې استعداد هغه کافر ته ورکې او دغه استعداد ته بیا څوک کفر ته پاره استعمال کوي ایمان ته پاره استعمال کوي کله حق ته پاره استعمال کوي کله باطل ته پاره استعمال کوي خو د دنیا ته پاره استعمال کوي کله آخرت ته پاره استعمال کوي فتتی آتا افراد تک تلکا آتا تلکای کی جانی پر اولی اولی کی جانی مثال تکر پاندی کو دنیا کی فرنیچر والے آتا فرنیچر والے پر مسلمان تک بغیر مسلمان تک اوزا افراد مالے دا تو لکه دا په کومه کې چې پاکستان په ځایونه راځي کنه دا دا چې دا چې دا دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې دا چې او که غیر مسلم کې هغه کوي زه کوم علي صدا کوم عام ورته چې کریم کې خو هي پاتې او کني ری پاتې دا خاص ته مسلمانانو خاص او دغه وحي هغه بیا په څو قسم راځي. یو وحي اختلالي چې خاصه د انبیاء کرام سره، او یو انها چې هغه د اولیاء کرام سره. او د دې لپاره چې لیکل کړو د ټولې قرار ته وو اخرانه ہے والذين جاهدوا فينا اغفرت جاي مجاهده کړدا او کوشش کړل فينا هر په دیننا په حد دین زمونږ والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا في ديننا لنهدينهم سبلنا خامها خائف مديسا سبلنا لاهي نمنجا فده هداية نمرات توفيق ده لنهدينهم سبلنا فنوفق ذنب وحتقنهم سبلنا توفيق ورغون بيكا تنابت ده نوري نوري نارك كلاو په یو میدان کې ګرځې لو نور په لاسو کې اعلان راکړل دا به ښه سو خپل نمبر خپل دلیلي سو خپل نمبر خپل ذخیره لَنَهْدِيَنَّهُمْ خَامَخَا خَايُمْكَ دُرِيْلَا سُبُولَنَا دَارِ زُمُنْغَا لَارِ دَتَعَدْ لَارِ دَخَيْرِ سِرْكُلْ نِكْلِهِ کَمَانْ تَتَقُورُ نَجَدِي هِلَيَتْنَ مُرَاد اَغَتِشِهَا وَهِ تِرْفَانِيَا او دا وہی عرفانی خاص تو کادرا الذین جاہدوا فینا او الذین جاہدوا فینا اگر تفکیری یا انبیاء کرام او یا اتباع انبیاء کرام ما دا مرایکی کنید. انترین شده پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پر آباد پ